Arkasını şey yaptığınız zaman karizmalar çizilmesin, ekmek parası değişmesin. Bunu da bildireyim. Ama olayın adamı buradan ona şey yaptım da oradan diyorum. Toplantılar evet. Yatsınlar, hakkı büyük, insanların paranı yapar. Bakın, televizyonuna bakmasa dünyanın en kirli parası, en şerefsiz parası, dinden, imandan, namazdan, abdestten, Kur'an'dan kazanılan paradır. Evet. Onu da söyleyeyim. Ve şahsında bu konunun yani huzura kavuşturulmasına vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ensar yazılı kağıtlara geçebiliriz. Ben isterseniz okuyayım. Dur burada yavaş. Evet. Şimdi Allah'a ve ahirete iman eden, salih amel edenlere korku yok deniliyor. Salih amel nedir? Burada isim yok. Şimdi cevaplayayım. İmanı biliyorsunuz. Ameller iki kısımdır. Evet. Ameller iki kısımdır. Yani iyi ameller iki kısımdır. Kötülerine demiyor. Birinin adı seyyiye. Birisi hasenedir. Bakın hasene. Güzel. Hoş olan şeyler demek. Bir de salih ameller vardır. Salih amel sub seliha yazıyor. Salih sul, düzeltme sözcüğünden hareket. Ameli salih dediğin zaman toplumdaki herhangi bir bozuk işi düzeltir işlerek. Amel işlerek salih sul sözcüğü var ya düzeltme, tamir, ıslah falan deriz ya. Aynı köktenli. Tamam? Aynı köktenli. Düzeltmeye yönelik işler. Mesela yolda giden bir fakire bir sadaka vermeniz hasenedir. Bir kuşları yemlemeniz hasenedir. Ama o fakire bir iş bulmanız var ya, ona bir iş şey yapmanız var ya, onun düzenini, bozuk düzenini düzenli hale getirmek var ya, amel-i salih. Şimdi bir çeşme yaptırmak hasenedir. Okul yaptırmak amel-i salih'tir. Neden? Demin ya, eğitim. Şimdi şu anda sosyolojide insan nasıl tanımlanıyor? Okur yazarlığın ürünü vardır. Eskiden mantıkta ilk defa hayvanın atıktı. Sonradan düşünen hayvan gibi gelişmeler oldu batı mantığında da. Daha sonra da şimdi sosyolojide mantıkta insan okur yazarlığın ürünü olan varlık. Öyleyse bir okul açmak binlerce cahili cehalet kötülüğünden kurtarmak olduğundan dolayı amel-i salih'tir. Benim bahsettiğim ayetlerle hani Rahman suresinin girişinde bir insana Kur'an öğretmek amel-i salih'tir diye onu demin dedik ya sıra yaratıklardan, sıra canlılardan kurtarıp insanlık mertebesine ulaştırmak. Amel-i salih dediğimiz zaman kısaca hiç uzatmayalım. Sulh, düzeltme, ıslah. Oruç tutmak değil. Oruç tutmak değil. Onlar değil. Tamam. Yani önce burada şunu söyleyeyim. Arapçada kök sözcük vardır, üç harflidir. Bunu ehli bilir. Arapçadaki sözcüklerin türevlerini şey yaptığımız zaman bir sözcükten yaklaşık 2900 tane sözcük üretiriz. Ama bakın 2900 sözcüğün hepsi de kök anlamı eksenindedir. Hiçbirisi kök anlamını kesinlikle kaybetmez. Kesinlikle. Mesela kıraat dediğimiz zaman okuma dedik değil mi? 2900'ün içerisinde de okuma. Senin okuman, benim okumam, yarın okuma, bugün okuma. Anlatayım mı? Hani Türkçedeki fiil çekimi var ya. Onun gibi onun türevleri vardır. Böyle çoğalı gider ama ana eksen hiç kaybolmaz. Kur'an'daki, bakın Kur'an'daki bu sözcüklerin ekseni hep kayar. Kaydırmışlar. Şimdi, mesela size burada bir şey söyleyeyim. Bir güncel, ben bunu televizyonda da şey yaptım ama Bir yerde bir şey de İlahiyat Fakültesi hocaları geldi, bu konuyla ilgili çok teşekkür etmişlerdi. Kur'an'da Hucurat Suresi'nde bir şey var, ayet var. İki tayfa mukatele ettiği, iktidar ettiği zaman. Kimisi dövüştüğü zamandır, kimisi bilmem ne yaptığı zamandır. Ayet değilse dövüştüründüğü zaman. Hani ben Müslüman Müslümanı öldüremez dedim. Müslüman Müslümanı öldürmeye ancak bir oyun, bir provokasyon neticesi böyle yönelebilir. Orada iktetelû der. Ama bizimkiler katelû, savaştıkları zaman hiç çevirmişlerdir. Meallerde bakın. Hucurat 9. Hani demek istediğim kök anlam kesinlikle 2009'un sözcükle değişmez. Aynı ekseni korur. Bu tamam. Şimdi evlenmeyi isteyip de evlenememek kader midir? Yoksa anlamı nedir? Şimdi bu bir taraftan kadere girerken bir taraftan girmez. Çünkü demin bir ayet bahsettiydim hatırlarsanız. İslam toplumunda, bunu televizyonda da söyledim, birisi cünüplük sonucunu açarken demiş ki ya adam evli değilse. Müslüman toplumda bekar olmaz. Müslüman toplumda mutlaka bekarları evlendirmek mecburiyeti vardır. Hani demin bir nikahtan da bahsettiydim de. Onu öyle. Burada İslam toplumu kesinlikle dullarını, bekarlarını evlendirmek zorundadır. Nasıl? Evlilik çağına gelmiş insanlar. Bakın evlilik çağına gelmiş insanların, gençlerin. Herkes eşini sen mi bulacaksın, biz mi bulacağız, görücü mü kendin mi bulacak? Bunlara müracaat edilir. Cehizleri temin edilir, evleri şey yapılır, asgari geçim hakkından da nafakaları temin edilir, onlar evlendirilir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, İslam'ın öngördüğü kural budur. Yani anası evlendirir, babası evlendirir, öyle bir olay yok. Hatta televizyonda bir konu açıkladı değil mi? Ben bu konuyla ilgili kanun maddesi hazırladım, hükümete yaptırdım. Yani onlar kısmı yaptı, tamamına da söz verdi. Şu anda evlilik kredisi diye bir kanun var. Onun Allah'a şükür övünerek söylüyorum, üsevi benim. Tam kanun maddesini hazırlarken burada hukukçu dostlarım var, onlardan da teknik yardım aldım. Ama girişim, tebliğ, başbakanlar, cumhurbaşkanlar, milletvekillerini götürmek benim işim oldu. Onu da burada söyleyeyim. Şimdi evlenememek dediğimiz zaman buranın vebali topluma da şey yapar ama belirli nedenlerden dolayı, bakın belirli nedenlerden dolayı, kusurlardan dolayı, arızalardan dolayı, ortamdan dolayı bu duruma gelecek olursa, burada Cenab-ı Hakk'ın kendisinin kusuru olmamasına rağmen, elinde olmadığından, başkalarının yüzünden o konuma geldiği için bunu onun için kader sayarız, başkaları için de veba sayarız. Yani onu açıkça söyleyeyim. Cuma namazı nedir? Siz kılıyor musunuz? Arkadaşlar cuma namazı diye bir olay yok. Cuma salatı vardır. Bakın cuma salatı vardır. Cuma salatı öz olarak söylüyorum. Ben bunu televizyonda uzun anlattım. Yazılarım çok uzundur bu konuyla ilgili. Müslümanların haftalık olarak bir toplantı günü belirleyip o günde kendilerin din, iman, ekonomi vesaire yönlerine revize etmeleri günüdür. Mutlak surette bunun oluşturulması, bunun yapılması lazım. Müslümanların bireysel hayatı olmaz. Üç kişi oluşturdukları zaman haftada toplanmalarına, icra etmelerine en uygun gün neyse o günü toplantı günü yapacaklar. O günün belirli saatini belirleyecekler. O saatte de oraya toplanacaklar. Din, iman neyse konuları, güncelleri neyse o konuyla ilgili sohbetlerini, derslerini yapacaklar. Buna zikrullah diyoruz. Onun için Kur'an'da ne der? İsa nudiye salatü min yevmil cuma fesav ila zikrillah. Toplantı günü sizin için salat için çağrıp nida edildiği zaman, ürlendiği zaman hemen acele Allah'ın zikrine koşacaksınız. Şu andaki Müslüman ülkelerindeki yapılan, bizim ülkemizdeki yapılan cuma namazı diye kılınanın İslam diniyle, orijinaliyle uzaktan, yakından alakası yok. Biz ben yapıyor muyum? Hayır, o toplantılara gitmiyoruz. Belirli arkadaşlarımızla, dostlarımızla, hocalarımla, arkadaşlarımla belirli bir yerde toplanıp ders yapıp bu tip sohbetleri yapmaya, birbirimizden bir şeyler alıp vermeye gayret ediyoruz. Zikrullah'a çalışıyoruz. İhmal yok. Bakın, bu ihmal edilemez. Üç Müslüman bir aradaysa bir toplantı günü belirleyecekler. Onun bir saatini zikrullah'a ayıracaklar. Bu nerede olur? İlla ki böyle yani şatafatlı yer olmaz. Arkadaşım demin dedi ki bir kafede yapıyoruz. İzmir'den gelen Cemal. Bak orada. Kafede yapıyoruz dedi. Tamam. Saygılar sunuyorum. Allah dediğim gibi feyizlerini artırsın hepimizin. İşte bunlar gerçek İslam'daki Allah'ın koyduğu kurallar Kur'an'daki gibi olursa, hani bir adamın sözünü cebdeliydim değil mi? İhya-i dinle olur bu milletin ihyası. Pazar ile vesaire olmuyor. Şimdi bunu okuyalım. Levh-i Mahfuz ve Ümmül Kitap nedir? Şimdi Levh-i Mahfuz sözlük anlamı korunan levha demek. Korunan levha. Ümmül Kitap kitabın anası demek. Ümmül Kitap'la İlmullah, Allah'ın ilmi kastedilir. Levh-i Mahfuz da Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağını ifade ederken onu korunmuş levhalardadırlar. Bu korunmuş levhayı tahta parçası olarak anılırdı, kemik parçası olurdu. Bugün bilgisi sayardır, insanların hafızasıdır vesaire gibi. Bugün de böyle güncelleyerek Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruma yönünü mutlak surette dünyada, kendi yüzünde değil, bir yerlerde koruyacak. Bu mecazi bir ifade olarak bunu her türlü anlamda anlayabilirsiniz. O şerefli bir Kur'an'dır ve korunmuş levhadır. Korunmuş levha bizim boyutumuzda korunmuştur Kur'an. Allah zatında korunacağını vesaire falan filan o kelamullah'tır. Allah'ın kelam sıfatı vardır. Kelam sıfatının sınırı da yoktur. Allah'ın kelam sıfatını Kur'an'la da sınırlayamayız. Bu anlamı oraya kadar da indirgemeyiz. Bunu da böylece belirtmiş olayım. Salih Ahmet'i söylemiştik. Bu ne? Bunu cevaplamadım. Kur'an'ın kolayınıza geleni okuyun ayeti için bir programda her meslek grubunun okuması gereken ayetler olduğunu, o meslek grupları ayetlerini okursa onlar için kolaylaştırılmış olanı daha iyi anlar demiştiniz. Biz hangi meslek grubu, hangi ayeti nasıl ayıracak, nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi Müsemmin Suresi'nin 20. ayeti var. Bu ayet orada geçer. İki tane maddesi vardır. Birinde fakra umma tesere miyal Kur'an, halk tarafından da fakra umma tesere middu ifadesi. Middu zamiri de yine Kur'an'a gider. Burada olay şudur. Önce olayın mahiyetini öğrenelim. Müslümanlar peygamberce davranmaya kalktılar. Ayetin başında bu şey yapılır, anlatılır. Cenab-ı Hak peygamberimize toplumun öğretmeni olduğundan dolayı mutlaka gecenin en az 1/3'ünü bazen daha fazlasını, bazen az, mutlak surette ama geceleyin eğitim, öğretim yapması, salat etmesi emrini vermişti. O günkü Müslümanlardan birçoğu da peygamber gibi geceleyin işini, gücünü, evini, damını, ailesini terk ederek peygamberin yaptığı iş gibi iş yapmaya kalktılar. Ayette anlatılır bunlar. Biraz uzuncadır ayet. Müzzemmil 20. Onu anlattım size. Ve Cenab-ı Hak burada der ki kiminiz yola gidecek, kiminiz askere gidecek, kiminiz değişik yerde rızkını aramaya gidecek. Onun için siz Kur'an'dan kolayınıza geleni, kolay olanı okuyun. Yani bunu şunu, bir Kur'an öğretmeni, ki peygamberdi o zaman, bir Kur'an öğretmeni, Kur'an'ın her ayetini her ahkamını bilmek, öğrenmek zorundadır, öğretmek zorundadır da. Ama bir esnaf, bir tüccar, bir avukat, bir öğretmen, bir öğrenci acaba kendi imkanları ölçüsünde, başta kendi işiyle ilgili, mesela bir tüccar, hilesizlik, hurdasızlık, sadakat, doğruluk, dürüstlük ve gibi şeyleri, bir avukat, adalet hükümleri neyse Kur'an'da geçen onları gibicesine, yani herkes kendi mesleğine, kendi hayatında lazım olanı okumalı. Şimdi şöyle bir olay var. Kur'an'ın yarısı aile hukukuyla ilgili, evlilik hukukuyla ilgili, boşanma hukukuyla ilgili. Mesela bir bekar adamın, daha evlenmeyecek bir adamın, evlilik çağı gelmemiş adamın nikah ayetleriyle ilgili işine. Ailesi rahat, huzur, mutlu bir yuvası olan bir adamın boşanma ayetleriyle işine. Ama öyle bir ortamdayken, öyle bir hani evlilik çağına geldiği zaman kimiyle evlenilir, nasıl evlenilir? Bunları Kur'an'dan öğrenmesi lazım. Olur ki yuvası bozulma aşamasındadır. Bu defa da talak ayetlerini, boşanma hukukunu Kur'an'dan alıp öğrenmesi lazım. Öyle değil mi? Kur'an okursa ne olur? Bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak buyurur ki talakum mertandır. Nikah iki keredir. Talak iki keredir, pardon. Talak iki keredir. Nedir? Bir insan evlenir. Boşanır, olur. Aynı eşiyle tekrar evlenir. Yine boşanır. Üçüncü de, araya normal şartlarda bir erkek eş girmeden kadın evlenir. Kur'an'ın ayetleri. Bizimkiler ne yaptı? Duafınıza eder. Okuyun fıkıh kitaplarını. Bir defada, üçten dokuza şöyle oldu, mağdat gidiyor. Hem erkeklere verilmiş. Bitti. Ya kardeşim, İçin nikah gider mi? İçin boşanma olur mu? Üç talak birden gidiyor. Olmayan nikahın talakı olur mu? Yani önce bir ikinci nikah yap, ondan sonra boşanma gerçekleştir. Sonra bir nikah yap, üçüncü olur. Şimdi ben diyeyim ki, şunu alayım. Ben bu kitabı bir sefer yere atayım, ya da şu camı bir kırayım. Ben hocamı üç sefer kırdım. Olur mu? Yalan bu. Kur'an'dan öğrenince doğrusunu öğrensek böyle olur. Onun için herkes işine geldiğini öğrenmeli, işine geldiğini yaşamaya çalışmalı. Öteki türlü sadece kültür artar, bilgisi artar, fırsatı varsa. Bunun anlamı şudur, bak bunu söylüyorum. Kimse Kur'an'ın tamamını öğreneceğim diye işinden, gücünden, aşından olmasın. Bak bunun anlamı da budur. Ayetteki verilen mesajlar budur. Kendine lazım olanı öğrensin, işine, gücüne baksın. Aşına başlayalım. Şimdi hep masadan gitmeyelim hakkı istersen. Olur. Bir erkek beyi isteyen arkadaşlar. Tabii tabii bunlara öncelik verelim. Selamünaleyküm. Herkese hoş gelmiş diyelim inşallah. Hocam öncelikle sorumla ilgili, daha önce az önceki konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şimdi nahiv ilminde müddessir ilmine baktığımızda orada bir kaide gördük biz. O da deniliyor ki mafiyesera, fakro mafiyesera minel Kur'an'daki bir kelimenin başına T harfi gelirse, ortadaki harfin üstüne şekilde gelirse, o zaman diyor o kelime bütüne varma noktasında yapılan çalışmayı basamak basamak elde edin diye bir anlam verir diyor. Kelimeye böyle bir hayat verir diyor. Böyle bakınca da sanki bütünden aldığınızda bir gecede Kur'an'ı bir anda anlamaya çalışmayın, alim olmak gibi derdiniz olmasın, Kur'an'ı hayatınıza basamak basamak kolaylaştırmak suretiyle okuyun diye bir anlam çıkabilir mi? Çıkar. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. İlk şey değindi arkadaşım. Hani demin bir şey dedim ya, sözcüğün aslı hani bir kök sözcük vardır. Sonradan da o sözcük 2900 tane sözcüğe kadar ürer. Ama kök anlam hiçbir zaman değişmez dedim değil mi? Bakın burada size bir örnek vereceğim. Yesir sözcüğü yeserek, bakın kolaylık demek. Masları yüz diye ifade ederiz biz bunu. Yesir değil de yüz. Hani şeyde falan var ya, şeyden şöyle peygamberimize verilen duha suresi, İnşirah suresindeki ifade var ya, orada var ya, yes kolaylık demek. Şimdi te geldiği zaman bunun başına, yesere tabirine geldiği zaman biz bunu Arapçada tefaül vavı deriz. Tefaül vavının binası, yapımı, o türün icat edilmesi tekellüstür. Tekellüf zincir kurmaktır. Hani tefekkür diyoruz ya. Tefekkür, fikir üretmek demek. Tefekkür dediğin zaman fikir zinciri kurmak demektir. Burada da kolaylık zinciri kurun. Aynı. Sözcüğün anlamı oradan ifadesiyle tam oraya gelir. Tefavül abi. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani teknik bilgiyi de burada sayende açıklayıvermiş oldum. Soruyu sormadım ben. Tamam, soruyu sorarım. Evet. Üstad, özür dileyerek soruyorum. Bu sorumdaki amacım sıkıştırmak olmayacak. Sadece konuya açıklık getirmek için. Az önce salatı açıklarken Ralf İsfahani'nin bir not aktardınız. Dedim evet. Orada diyor ki lugatçılar ya da dilcilerin birçoğu bu kelimeye dua anlamı vermişler. Birçoğu yok. Ehli lugat. Çok yok mesela. Ekserisini diyor. Hepsi. Ekserisini değil. Ehli lugat diyor. Tamam. Tamam. Orada ayrıca şöyle bir Ralf İsmail'in şöyle bir dipnot da aktarmış. Diyor ki dilcilerin bunu nereden kanaat ettiklerine dair Resulullah'tan geldiği iddialardan iki tane hadis getiriyorlar dilciler. Bir tanesi de Salleytu Aleyhi. Bir yemek yerken dedi ki işte yemek yedikten sonra ev sahibisi ikram edince ona işte Salleytu Aleyhi deyin. Yani dua talep et, dua edin, sena edin anlamında söylüyor ve oradan yola çıkaraktan da dilciler bunun dua olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu kadar önemli bir konuda iki tane hadisten yola çıkarak dilcilerin vardığı yorumu ne kadar sağlık kalabilir? Hayır, şimdi dilciler hiçbir zaman hadis kullanamazlar. Biraz ben İsmail'in yorumunu yapayım. Hayır, orada kendi notunda o senin dediğin nokta sonradan yapılan tahkikler de var. Bu hadis meselesi var ya, orijinalinde yok bir. İkincisi şunu söyleyeyim. Ben bunu bir yerde de bazı nedenlerle şey yaptım. Kesinlikle dilciler hadisleri kullanamazlar. Ayetleri de kullanamazlar. Çünkü Kur'an Arabi'ye inmiştir. Kur'an'ı anlamak isteyenler dili kullanır. Tam tersi. Şimdi mesela burada ben televizyonda da açıkladım. Mesela sözcüğü vardır. Yine aynı grubun içerisinde. Hani salat vakitlerinde şey yapar, dülük sözcüğünü. Adamlar zeval anlamını şey yapmışlar. Zeval kayma demek. Dikten kayma demek. Tam tepedeyken kayma. Yani bunu öyle şeyine denk getirmek için. Dülük sözcüğü esas orijinal dilcilerin elinde türemesinde kaybolma anlamındadır. Bunu niye oldu dediğin zaman taşta güzel bir açıklama yapmış. Zevali diyor, namazı diyor, namaz olarak aldığını ama beş vakitte çıkarabildiğini yolu için bu anlamda bilir. Açık var mı notlar? Ben bunları hep teşhir ettim. Şimdi onun için burada bakın şunu bileceğiz. Kur'an Arabi'ye inmiştir. Arabiye'nin anlamı iki. Aynı kök anlamında. Birincisi Arap diliyle, ikincisi bir yapısal şeyi daha var. En mükemmel dil bilgisi, gramer bilgisi ve edebi kurallarla inmiştir demektir. Onun için Kur'an'daki her anlamı önce orijinal Arap dilindeki şeklini bulacağız. Ondan sonra onu bugünümüze güncelleyebiliriz. Ama hiçbir zaman eksen bozamayız. Bakın ben bunu açıkça söyledim. Şimdi oradaki mesela dediğin rivayeti ele alacak olursak, sallu aleyh dediğin zaman yaslama şeyinden salayerine de getirirsin, ona yasladın. Buna güvenin anlamı da çıkar oradan ama salayeden gelir, salayeden değil. Yani bizim salat diye konu ettiğimiz sözlüklerden değil. Bakın size bir şey daha söyleyeceğim burada. Ben burada şu Musaf katiplerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sen yazıyor. Şimdi bir es-salat yaz. Sen yaz. Bak. Çok güzel. Kur'an'daki gibi yazdım. Normal yaz şimdi salatı. Bakın o normal yazı değildi. Ama Kur'an'da böyledir. Gördünüz mü yazıyı? Devam edin de. Şimdi burada iyi dikkat edelim. Şimdi şöyle yazdığımız, bunu okuduğumuz zaman var ya, bu sözcüğün bir salere yaz, bir de salereye yazsın. Arapçayı biliyorsun. Şimdi şöyle yazdığımız zaman var ya, teknik olarak bundan da yazılır, bundan da yazılır. Ve anlam olarak kargışımda kargaşa çıkar, biliyor musunuz? İşin içerisinden çıkamayın. Bunun anlamı desteklemektir. Sırtlamak ve alttan uyruklayarak desteklemek demektir. Bu da bildiğin yaslamak demektir. Eti ateşe yaslamak, hayvanın arkasından yaslamak vesaire gibi, buradan da saleh edin. Her ikisinden de gelir. Destek ve yaslamak. Şunun her ikisi de vardır. Ve normal olarak yazım kurallarına göre her ikisinde de böyle yazılması lazım. Çala kalem kim yazarsa yazsın böyle yazın. Doğru mu? Evet, Araplar harfleri dikiyorlar ya. Ha, bak bir dakika, tabii teknik olarak bu kolaylık ya, şimdi şey olarak. İmla dediğimiz bir şey var yani. Tamam, doldurma dedi. İmlanın Türkçesi doldurma diye. Ama burada Salem B var, biliyor musun? Burada orijinal Mustafa var mı Eser? Var. Bakın. Evet. Kur'an'daki salalar anlatabilir miyim? Es-salatlar hep vavlu yazılır. Zekatlar da öyle. Zekat sözcüğü de hem zekeyeden gelir, hem zekeveden gelir. Ama bunun farkını, bizim Kur'an'daki zekat ve salat dediğimiz, zekeve kökünden geldiğinden, üç harfli o kökten geldiğinden dolayı, hadi arkadaşımla da o bize göstersin. Şeyden hemen, Bakara'nın ilk suretinde, hani yuvibin salat var ya, oradan bakıyor. Hayır, şeye bakın ya, hemen Fatiha'nın karşı sayfasına Eylül Amin var ya, orada Eylül Amin var, orada henüz ikinci satırda. Vavdu, gördünüz mü? Kur'an'ın başından sonuna kadar aynı farkı görürsünüz. Tamam, teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet, şimdi Ensar. Kağıttan devam edelim. Bunu yazdık. Huruf-u mukatta harflerinin, surelerin de ki toplamı 19'un katı olduğunu gördüm. Bunun bir rastlantı olmadığını düşünüyorum. Size ne diyeyim? Arkadaşlar, 19 rastlantı bir olay değil. Benim tebliğinin eski ciltlerinde, 71. ciltlerinde bunu ben açıkça madde madde yazdım. Örneklerini gördüm, gösterdim. Sağ olsun değerli dostlarım, tespitlerini, şeylerini ben aynı tasvip ettim. Kur'an'ın sadece bir 19'da ilgili değil. Bakın ben size aklıma hiç gelmedi. Tekasür suresiyle ilgili İzmir'de bir abim var. Kendisi elektrik yüksek mühendisi, iyi matematikçi Süleyman Karagül'le. Duydunuz mu o ismi? Süleyman Karagül'le'nin yazılarını, onun akevler.org bir sitesi var. Özellikle İslam ekonomisini anlatan çok değerli yazıları var. Çok hocalar yetiştirdi. Hatta şunu da söyleyeyim. Hani bir zaman bir şey vardı ya, Selamet Partisi'nin falan ana sloganı şey vardı. Neydi onun şeyi? Bu ana ideolojileri vardı ya. Adil düzen. Adil düzenin teorisyeni. Süleyman Karagül'le. Siz şöyle tanıyacaksınız onu. Bugünkü hani medyadaki şey var ya, Fehmi Korun, onunla kayınpederidir. Benim çok saygılı bir abimdir. Süleyman abimin bana özel imzalı yazdığı, bir zamanki İstanbul, İzmir'deki Kur'an derslerimizde Tekasür suresindeki simetri harflerle ilgili bir çalışması var. Ben de orijinali verdi, bana hediye etti. Ben onu inşallah sizlere kopyalayıp yollayabilirim, görün. Oradaki harf dağılımları, Tekasür suresindeki simetri var ya, oluşum, bir insan elinden olma ihtimali var ya, trilyonlar değil, katrilyonlara falan sığmıyor. Yani ben matematik bilmediğimden, yani o ölçüleri değerlendiremiyorum. Birisi bilmem kaç sıfırı bilmem ne. Ta bu kadar. Şimdi Kur'an'ımızın keşfettiğimiz, edemediğimiz binlerce özelliği var. Yani şu anda hepsini bununla da sınırlı tutmayız. Ama biz onu, şunu biliyoruz, görüyoruz. Yüzlerce ayette bunun mevcudiyeti, bunun herhangi bir tesadüf olmadığını kesin kanıtıdır. Ama bunun üzerinde daha fazla da daha çalışılması lazım, geliştirilmesi lazım. Şimdi bak mesela burada Ahmet nerede? Sağlat ha. Bundan kaç sene evveldi? 7-8 sene oldu değil mi? Canlı'nın evinde falan orada. 10 yıldan fazla oldu. Bu arada yani bu şeyin yani orada sınırlı kalmaması noktasında daha ileri düzeylerde yani Kur'an'ın teknik yapılarıyla ilgili eldeki yani bugünkü bilgisayar vesaire sistemleriyle araştırılması lazım diye bir yönünde önerilerim olduydu. Hani orada hatırlarsan. Orada hatta